بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك رسالة تنسوما تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلم الصنعاني رحمه الله تعالى. تلفكيا منين المصنف رحمه الله تعالى لبسيمة، فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه akiwa yueleza hali ilivyokuwa wakati wao kuwa yale makubwa yaliyojengwa juu ya makaburi na mashahidi ambayo yamekuwa ndio njia kubwa inayopelekea watu katika shirki na kufuru, na ni njia kubwa katika njia zinazovunja Uislamu na kuharibu jengo la Uislamu. Sema mengi katika haya makubwa na mashahidi sana wanaoyakuza na kuyaamir ni wafalme viongozi, falme na viongozi, imma ala qaribin lahum au ala man yuhsinuna dhanna fihi min fadilin au alimin au sufiyin au faqirin au sheikhin au kabirin. Imma wajenga juu ya makaburi ya watu au jamaa zao wa karibu hao wafalme, au hujenga juu ya wale wanaokuwa na dhanna nzuri kwao katika watu walio na fadhila, wanawavioni sufi, faqir pia ya kusudiwa sufi, au ni shekhe mkubwa au ni mtu ana cheo katika mujtama, basi wao humjengea juu ya kaburi lake kwa fadhila yake aliyokuwa nayo katika cheo chake cha kidunia. ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات، نوالي أمبو ولكوا كم جوا هم زوروا كما نبزوروا ميتيوت من دون توسل به بلا كتوسل كوكبتيا ميتي كما يلي ولا هتف باسمه ولا كميت كجين لك، بل يدعون له ويستغفرون كلا ونشكفان يعني كموان بيا مungu يلي ميتي نكموان بيا استغفار حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء. مبكى كلكزاز كشونروكا أو ونجوا وكشونروكا ونوكوجا بعد ياو كتقوالي أمبو هوا مجيوي لليزك وبالي وباتا كبوري لمجينغوا jengo kubwa sana juu yake. Wausirijat alayhi shumua, na kumewekwa mishumaa juu yake, na siku hizi waweka taa za Christmas juu yake. Wafurisha bilfirash alfakhir wa urkhiyat alayhi sutur, na kutandikiwa juu yake matandiko ya fahari na kuwekwa vitambara juu yake. وألقيت عليه الأوراد والزهور نكويكي وجوياك موى أي نمبال مبالي مواريدي نموى فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر. يوليس يجوى أتيتكيدك وهابا هاي وزكاني هوا كفنيهيفي اسبقوا إما كنا منفا ويباتا أو هزويلي ونمذار نهو يميتي ليكو هابا. ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، kisha huja wale walinzi wa makaburi kutia uongo sasa na chumvi juu yake, sema huyu maiti amemfanyia mtu fulani kadha na amemfanyia mtu fulani kadha. Hata fulani pia alikuwa na mgonjwa wake, alimpeleka Aga Khani, Pandia, sijui wapi, Mewa, kote hakufanikiwa, lakini alipokuja kwake huyu Masha Allah akapona hapo hapo. Yupi huyo? Haulizi huyo ni yupi, mgonjwa gani, wao washatunga maneno. Na fulani alikuwa maskini sana, kazi zake zilikuwa zimeharibika, basi akaja hapa Masha Allah, hapo hapo mambo yake yakawa mazuri. Siwamwona sasa ni tajiri mkubwa alafu awe ni khurafi sasa, awe iwaja naye kufanya vituko pale katika lile kaburi, asema siwamwona hawezi kuyawata haya mambo yetu, kwa sababu ajua kwa ule utajiri wake ameupata hapo. Kama watu wa maulidi husema kuwa tajiri fulani kwa sababu ya kusimamia haya maulidi ya bid'a ndio yafunukiwa na mambo yake. Basi Bill Gates pia Muislamu, atakuwa Muislamu ile. Kwa nini? Kwa sababu amiliki dunia zaidi katika ulimwengu wafahamika, sio? Lakini abakia mkafiri vile vile mpaka atakaposilimu, sio? Dunia si alama ya kuwa mtu amebarikiwa kama wanavyofanya nani, Manasara. Katika dini ya Kinasara wao waitakidi maskini alaaniwa na tajiri ambarikiwa. Kwa hivyo yule kiongozi wa Kinasara akiiba atakavyoiba, kila akiwa na gari zuri zaidi na majumba mengi, wale maskini wasema huyu ambarikiwa, kwa sababu angelikuwa mtu wa shetani asingepata yale anayo. Sio mafahamu. Hii si itikadi ya Muislamu. Muislamu hapimi kuwa mtu amebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ama amelaaniwa kwa ajili ya dunia. La, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumpa dunia katika waja wake anaowapenda, na aweza kumnyima dunia katika waja wake anaowapenda, na iwaweza kumpa ufakiri katika waja wake anayewapenda, na iwaweza kumnyanyua anayemtaka katika waja wake anaowapenda. Na pia aweza kuwa kafir, ni mtu muovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akampa dunia akamfungulia, ama akampa ufakiri, khasira dunia wal akhirah. Kwa hivyo la utajiri wala umaskini si kipimo cha mtu kuwa ni mwema ama ni mwovu. Kipimo kiko katika vitendo vya yule mtu na mafungamano yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa sadana wanaokuwa pale huwa watunga mambo mingi sana. Na ukienda, kuna clip moja niliwahi kuiona kuhusu Makinan Road pale, watu ulishwa majivu pale pale Makinan Road, watu ula majivu kweli kweli pale. Vipi? Waambiwa fulani alikula ili jivu akapata kadha wa kadha wa kadha. Na pale kuna yule ambaye yuko pale karibu pale, wale watu wa pale wasema fulani amfanyia hivi, fulani amfanyia hivi, wakawa wazua uongo kuhusu pale mali. Na lao kama kila mmoja anayekuja pale ataulizwa, wamjua uelezi kwa hapa nani? Wallahi hawamjui. Hawamjui. Nani ambaye wajua nani ziko pale? Inaweza kuwa ni mzoga wa punda, Allahu aalam, hatujui sisi. Inawezekana kuwa ni kitu chochote kimewekwa pale, hakuna mtu anejua. Wala usitungie story huyu, ilikuwa treni ikifika hapa yasimama yenyewe. Sasa ndio nini? Ati mpaka sijui akamchinjia, sijui akafanya nini. Alhasil, kisa kama hicho waeleza, kisha ndio wakazikwa pale, ndio ikajengewa kaburi, kawa treni sasa zapita. Tutaona mfano wa hayo hapa mbele inshallah. Qala wa anzala bi fulani ad-darar wa bi fulani an-naf'a, na fulani akapatwa na madhara alipolidharau ile kaburi. Ndio sisi mara nyingi huambia wa makhurafi masufi wale ghulat waitakidi kuwa mawalii wao watasarrafu katika ulimwengu, yani waupeleka ulimwengu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana yeye aweza kunufaisha ama kukudhuru. Tulisema kitambo hapa, ikiwa ni kweli basi watufanye sisi sisi kila siku tuwaponda, si ndio? Watufanye mabubu kama kweli, watufunge midomo yetu, watufanye sisi mabubu tusiweze kuzungumza, na kila wanayomwita wao wahabi wamfanye bubu asizungumze, si wao peleka ulimwengu? hawaupeleke ulimwengu na hawawezi kufanya chochote, hawadhuru wala hawanufaishi. Na yote wanaoyazungumza ni uongo, wameutunga ili kuhofisha watu wawe watazidi kuwaabudu wale wanaoabudu. Hatta yaghrisu fi jibillatihi kulla batil, katika nafsi yake yule mtu atiliwa ndani yake kila batil, wapanda kila aina ya batil katika moyo wake mpaka iwe itakidi ya yote ni kweli. Soma risala yaitwa kuntu quburiyan, kaitafuta isome. Wallahi utaona mambo ya ajabu sana. Kuntu quburiyan, yani huyu mtu azungumza alikuwa yeye ni katika waabudu wa makaburi, na namna gani alivyoacha kuabudu makaburi kwa akili yake tu ya kuzaliwa, kabla ya kuwa yeye amesoma vitabu katika, anasoma kitabu tauhid cha Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi. Lakini ukitizama wale wenye akili katika wao, mara nyingi huacha yale mambo, sababu wana kataki litimamu pia haikubali mambo haya. Walihadha al-amr thabata fi al-ahadith an-nabawiyyah al-la'nu 'ala man asraj 'ala al-qubur wa kataba 'alayha. Kwa sababu ya jambo hili imethubutu katika hadithi za Mtume za sallam kuwa laani wanaowasha mataa juu ya makaburi na kuandika juu yake. Qala Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi tahdhir as-sajid wa ma ba'da, safha 109 na mbele. Limadha nara al-amma yaquluna duna ayi taharruj tawakkalna 'ala Allah wa 'alayka wa ma lana ghayra Allah wa anta. Kwa nini tuona awam leo hawajali, bila ya kujali wasema kuwa namtegemea Allah na wewe na sina mwingine mimi isipokuwa Allah na wewe? Kwa nini wasema haya maneno? Sheikh al-Albani anasema dhalika lianna haulai al-mashayikh imma liannahum mithluhum fi ad-dalal wa faqidu shay'in la yu'tih. Hawa mashaykh wao waki bid'a na uzushi na shirki, ima wao ni kama hawa awamu, bimaana katika upotofu wote ni sawa, na ambaye hana kitu atakupa nini? Hakupi kitu, hana. Wa imma annahum yudarunahum bal yudahinunahum kay la yusimu bi ba'd al-wasamat allati taqdi ala wadha'ifi wa ma'ashatihim. Ama wafanya mudahana na kujipendekeza katika haki ya kutanazal na kuiwacha haki, ili wasiji wakapagazwa na baadhi ya sifa ambazo zitakuwa ni sababu ya kuondolea nyadhifa zao na kuguswa maisha yao ya kila siku, yani kuguswa matumbo yao, sababu kuna wadhifa kubwa, wadhifa mkubwa amepewa, kuwa huyu fulani ndio fulani katika mshtamaa wetu. Wewe waonaje leo kama mmoja katika hawa wanaoitwa mashekhe wa kisufi atarudi nyuma aseme hii tunaofanya nini ni batil, kilicho chake kitabakia tena baina ya wale watu, itaonekana huyo amefanya nini, ametusaliti, kwa hivyo tuachane naye. Sasa kile cheo kukiogopea na dunia kuogopea isije ikaguswa, hapo ndio waogopa wao kuzungumza ule usawa. غير مبالين بقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هاني مكام يوم كالك ولي أنباء الله ميوبا علم كيشا وكيفيش علم كميل وتلعني ونا الله سبحانه وتعالى نكلعني ونكيل من يكلعني. يا حسرة على هؤلاء المسلمين خسارة اليوجك وإسلام وعوام. لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد. إلكوا مفروض جوياو ويوتوالنغانيا وتووتك كتوحيد كتكدين يتوحيد. وسببا لإنقاذهم من الوثنية وأدرانها نسباب يكووكوا كتكماننا الشرك نوشفواك. ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم أهواءهم عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشركين أنفسهم فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على القبور. لكن كسكتيشا وسبب يوجين غواوة كتو يفهموا دنياو na kufuata matamanio ya nafsi zao, wakaregea kuwa wao ni wakupigiwa mfano wa ushirikina kutokamana na washirikina wenyewe, ikawa wale washirikina na kufaru wawasema wao kuwa ni kama Mayahudi katika kujenga misikiti juu ya makaburi. Na haya maneno anayosema Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, kuna ushahidi wake hapa mbele tutakaousoma wa yale yaliyotokea katika sehemu ya Misri ikiwa sikukosea. قال الإمام الصنعان ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها وحديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. هابا الإمام الصنعان يتجك وملعنيوة كتك حديث wale wanaowasha mataa juu ya makaburi na kuandika juu ya makaburi na kujenga juu ya makaburi. Na hadithi hizi zasema ziko nyingi. Ili jambo lenyewe binafsi yake limekatazwa, kisha ni njia ya kupelekea watu katika mafsada makubwa zaidi. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad asema annahi wa anil binaa ala al-qubur thabata fi sahih Muslim. Yale makatazo ya kutojenga juu ya makaburi imethubutu katika Sahih Muslim. Lakini hii hadithi hata siku moja hutomwona Sheikh wa kikhurafi akisoma, sababu haijibiki, iko wazi. Naha sallam anil binai ala al-qubur, Mtume sallam amekataza kujenga juu ya makaburi, hii hadithi haisomwi. Hata wakizungumza zile falsafa zao lakini hii waikimbia, hii waikimbia huku, wazunguka huku, haitajwi hadithi. Wanahi wa alikitabati rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah wa Al-Hakim an Jabir radhiallahu anhu. Kisha akataja turuq zake, waqasaha Al-Hakim wa Dhahabi wa Al-Albani. Hadithi sahih kuwa tumekatazwa kuandika juu ya makaburi, na kuna tafsili ambayo ameitaja Sheikh Al-Albani katika Ahkamu Janaiz, ukirejea utaipata, si mahala pake. وليس في البناء والكتابة ذكر اللعن, لكن katika kujenga juu ya makaburi na kuandika haikutajwa katika hadithi ile laan, yani mal'un man kataba ala alqabr wa kadha, haikutajwa. Wa amma israj alqubur faqad warada al'an 'inda bi daud wa ghayri min riwayat abi salih badhan an ibn abbas wa abu salih dha'if. Hii hadithi ya kuwa wamilaaniwa wenye kuikataa juu ya makaburi ni dha'ifu, haikuthubutu kwa Mtume sallam. Taib, dalili ya uharamu nini? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun wa kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotofu, na mwenye kuzua uzushi wake atarejeshiwa mwenyewe. Angalia insafu ya wanaovioni wa sunna, hizi ahadith ni hujja ambazo waweza kuzitumia kwa wale wanaofanya haya mambo, kisha wakanyamaza sema mdhaifu. Siwaweza kufanya hivyo, lakini ambacho kimethubutu kimethubutu, ambacho kikuthubutu utakiweka wazi wakwambia ni dhaifu, haikuthubutu. Lakini tuna hoja nyingine ambayo ni hii, tufahamiana hapo. Lakini jamaa zetu wa bwana wakipata ta hadithi maudhu ubandika tu, hawajali, ubandika tu alafu akanyamaza. Kuna moja Ramadhani iliyopita nilisikia clip, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ile baada ya swala Allahumma innaka afun ya tawwab tub alayna. Sasa jamaa mmoja akauliza dalili kwa wapi, akatoa hadith, hata mimi nilipasukwa na roho sijawahi kuiona hadithi hiyo. Akatoa hadithi akasema hawajaiona mawahabi hii hadithi, akahitaji ile hadithi ili nzungusha kichwa. Hawa jamaa wana shubha. Sheikh, Ramadhani iliyopita nikitizama hadithi maudhu jamaa wameitunga bwana, na akizungumza na confidence, yani kama ambaye ile hadithi yani imethubutu kweli. Kwa hivyo yale mambo yao wanaofanya ya tawabtu baalaina na nini yale baada ya swala, huwa wao waona kuwa yamethubutu kwa hadithi hii maudhu, haikuthubutu. Lakini hasemi yule anayezungumza pale kwa hii hadithi nini ni maudhu, hasemi hivyo. Nasema hadithi ya mawahabi hawajaiona hii hadithi, tena usema hivyo. Kini si kweli. Wana khatari sana watu wa bid'a. Mtu wa bid'a hata akikwambia kuwa mwanachuoni wa sunna fulani amesema kadha, mimi nawaambia wale hapa, ile kanuni ile ya hizi kanuni za kibinadamu, huwa wasema mtu ni innocent until proven guilty, sio? Lakini khurafi is guilty until proven innocent. Sio mafahamu. Khurafi ni guilty until proven innocent. Usikubali akikwambia mwana wa chuoni fulani anasema mpaka nione hivi. Nikiona ndio nitakubali. Lakini kusema tu hivi hivi, waongo. Waongo, hakuna waongo kama huo. Hasa ikija katika masala ya kunusuru bid'a ambayo yuifanya, atafuta kila njia, almuhim anusuru ile bid'a aliyokuwa nayo. Wallahu almusta'an. Tayyib, hapa nitasoma kauli mbili katika hizi za wanavyuoni. Hii ya tatu sitoisoma, ni ndefu na ina mambo marefu na sajaa nyingi ambayo hakuna haja nayo. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في كتابه دعوة الحق: استعماري يسجل أي يدون على المسلمين حربهم لدينهم. مكولوني عندك كوسوا إسلام ومن غاني ويبيجا فيتا دينيا واوينيه. فهموني بزوري ويناني مكولوني سي مسلم aandika haya maneno katika kitabu chake. Qala waqad sajjala 'ala al-muslimina hadhihi al-wathaniyata al-mustashriq al-istimari al-la'im Edward Lean. Kiingereza wasema Edward Lean, Kiarabu wasema Edward Lean, ahadu darawish as-sufiyya fi kitabihi al-misriyuna al-muhdithun. Huyu Edward ni mustashriq. Mustashriq ni mtu ambaye ausoma ule Uislamu kwa ajili ya kuupiga vita ule Uislamu, na pengine huenda akadhihirisha nini Uislamu, bali mpaka kuna vitabu wamevipanga na kuviandika vizuri sana ili kuusoma ule Uislamu, na mwisho ikageuka ikawa ndio njia kuwasaidia Waislamu. Kama hii system ya kuweka mujallad nyingi katika volume moja, hii system walioitoa ni wao, lakini baadaye ikasaidia Waislamu, kama vitabu vya kusanywa vingi katika mujallad moja na kuweka faharis baadhi ya vitabu ili kuwasaidishia wao kusoma, yani wasoma Uislamu ili waupige vita. Sasa huyu bwana ni mmoja wao. Qala wa min waqahati الدناءة في سخرية الرجل من المسلمين أنه يقول في أكثر ما يرويه وسألت شيخي عن كذا فأخبرني بكذا. katika uduni wa huyu bwana na uovu wake na maskhara ya huyu bwana ya kuwafanyia Waislamu na kuwafanyia istihza, mara nyingi alikuwa akisema amenipa habari shekhe langu, yani leji sufi waliokuwa nalo aliita ndo shekhi langu, shekhi. Yakulu hadha al-injilizi ad-dani, sema huu mwingereza duni huyu, alladhi wafada ila misr, alikuja Misr, wa akhadha al-ahda ala shekhi tariqatin, akachukua bai'a na ahdi kwa shekhi la kisufi, katika mojawapo katika njia za masufi, tariq. قال ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ما خلا الوهابيين تزاما ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون نوابيب اعتقاد وإسلام هاسوة ومصر يسيما على اختلاف مذاهبهم كما ذيب يو تفوت يعني حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي ما خلا الوهابيين isipokuwa mawahabi tu. Asema hivyo huyu bwana Mwingereza. Yahmilu madha lilawliya almutawaffin ihtiraman wa taqdisan la sanada lahuma fi alqur'ani أو الأحاديث أكثر مما يحملون للأحياء منهم. أسمى ونيتكاد جو يوافو نهشيما نكوى تكوزا ككوبا منو نهشيمين نكوى تكوزا وكو هوا كتجميا دليل يا قرآن ولا حديث يمتمواه ويكفير يا سمين هوانا دليل katika hilo. Na itikadi hii waibeba juu zaidi kuliko kwa wale waliokuwa hai katika kuwatukuza wale maiti. Wayushayiduna fauqa aghlabi quburi al-awliya'i al-mashhurin masajida kabiratan jamilatan. Nasema mara nyingi hujenga juu ya makaburi haswa kwa wale ambao ni mashuhuri katika wafu, hujenga misikiti mikubwa tena mizuri. وينصبون فوق قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس. أما كوالي أمبوني أكنا يا أخي أوات وكويدة كويدة بس والي هو جنجي وكدوب وتكيدي كبوري جاكي كيشا كيكا باكوا باكوا شوكا سابويني يكو تشيني كدراجة. ومتوجا بقبة كيشا ويكا جوياكي قبة. ويقام فوق القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى تركيبة أو من الخشب يسمى تابوتا. كما منفونا katika makaburi ya manasara huwa pale mbele kwa yuko nini lile jismiti jikubwa lile namna hiyo ndio wanavofanya. ويغطى النصب عادة بالحرير na kile kinachosimama katika lile jiwe lile hufunikwa na kitambara ghali cha hariri silk au al-katan au cha cotton al-mutarraz bil ayat al-qur'aniyya kilichoshonewa aya za Qur'an. Na si hivi ndivyo wanavyofanya hapa, ndivyo wanavyofanya. Wa yuhitu bihi qudban au sitrun min al-khashab yusamma maqsuratan kisha yazungushwa na mbao waita kwa jina maksura. Wa aktharu adrihati al-awliya fi Misr madafin, ni sehemu wamezikwa wafu katika makaburi mengi ya mawali wa Misr wanaosema hivyo. Illa anna aktharaha yahtawi ala atharin qalilatin lahum, mengi katika ile makaburi kuna athar labda nguo yake ama kama pate hapa kwetu imewekwa bakora yake ile yule bwana amekufia kule Yaman, watu wapate jambeni nasema wakaletiwa bakora wao. Kambwa hii mbakora mzee bakora utwekee eh? Bakora ile bakora ile, kisha ile bakora wakaizika, kisha wafanya ziara. Imam jambeni atueleze wafanya ziara kwenda kuzuru bakora salala jama, bakora zote zilizoko huko kwenu zikutosha mpaka itoke Hadhramaut kule kwa mtu ambaye hata hamfahamu, ikazikwa pale, watu hufanya ziara ya kuja kuzuru ile bakora. Tayy, wa ba'dhuha laysat illa quburan farighatan uqimat tidhkaran lilmayyit, na kuna makaburi mengine si ati ni kaburi, imejengwa tu kama ukumbusho wa maiti fulani. Waqad jarat al'adatu an yaquma almuslimuna kama kana yaf'alu alyahud. Sikiliza vizuri, huyu Mwingereza sema waqad jarat al'adatu an yaquma almuslimun kama kana yaf'alu alyahud bitajdidi bina'i quburi awliya'ihim wa tabyidiha wa zakhrafatiha, na imekuwa ni ada waislamu kujenga upya makaburi ya mawalii wanaoitakidi na kuyapaka rangi nyeupe na kuyaweka katika hali nzuri na kuyapamba kama Mayahudi. Huyu Mwingereza si Muislamu, asema kama Mayahudi, yani wao wajua kuwa Mayahudi wafanya hivi. Wa taghtiyati tarkibati au tabuti ahyanan bi ghita'in jadidin, kufinika lile kaburi kwa vitambara vipya. Wa aktharu haula yaf'aluna dhalika riya'an kama kana yaf'alu al-yahud. Huyu Mwingereza sema na wengi katika wao wafanya hivi kwa kujionyesha kama walivyokuwa wakifanya Mayahudi. Haya maneno ya mkoloni aliyekuja akawatizama Waislamu wa Misri akawaona katika hali kama hii, aeleza vile alivyoona. lakini alhamdulillah wale mnaoita mawahabi asema lakini wao hawamo, ankubali mwenye kasoro hawa tu, na wao sana hawapendi hao mnaoita mawahabi, kwa sababu wajua hawa watawafundisha Uislamu ule sahihi ambao alikuwa nao Mtume Muhammad sallam na Umar na Abubakar. Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, kuna clip mmoja azungumza na mmoja katika wanafunzi wake waliokuwa Palestine. Alikuja mwenzao akashikwa na Mayahudi kule Palestine, mukhabarat. Katika maswali walimwambia, wakamwambia, wewe twasikia hapo umekuja na madhehebu mpya yaitwa Salafia, wewe umekuja nayo hapa na madhehebu yenu, nyinyi mwaita watu wawe kama Abubakar na Umar, sio? Ile bwana sema ningekubali hata wangeniua. Kaambia mimi sijui hiyo, sifahamu haya maneno mnayozungumza. Kaambia sikiliza, kuna grupu nyingi sana za Waislamu, masufi, ikhwani, tablighi, nani, ingia yote, lakini haya ya kufanya watu Abubakar na Umar sisi hatuyataki, na ukifanya hivyo utatutambua sisi, ila kuwafanya watu kuwarejesha kama Abubakar na Umar, kwa sababu walikuwa wajua kina Abubakar na Umar walifanya nini wakati ule. Na hii iko katika YouTube, utaisikia mukalama baina Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani kana yukabbir Allahu Akbar Allahu Akbar akijibu namna hiyo. Almuhimu wao wafahamu kuwa nani katika Uislamu wauchezea Uislamu wao, na nani katika Uislamu wanaolingania Uislamu katika dini yao sahihi aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. وبمثل هذا الكيد الاستعماري للإسلام اغتصب المستعمرون دول الإسلام. kwa vitimbi kama hivi ndio wakaweza wakoloni kuchukua nchi za Kiislamu. وبما يفعل المسلمون يعطون الحجة عليهم لعدوهم فيستبيحهم لجوره وبغيه. واسلام wenyewe wampa hoja kafiri mkoloni aje watawale wao wenyewe, na wale uje wakawafanyia dhulma. قال الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمة الله عليه سلم. علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من المسلمين لا سيما الشيعة منهم. مكفيري ومغايبي ومفهموا بطوفه وكويتكوز مكبوري. نال ولوينجيا دنياك وينجي كتك وإسلام وهاصوها ومشيعة. فاستغلوها حتى في سبيل تحقيق مطامعهم الاستعمارية وكاوا نيوين يكويشكوليا ننفاسنا فرصة ننجيا يكوفكيشا يلي متكوياو يكيكولوني. فقد قال أحد وزراء الأوقاف المصريين في فتوى له في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد عليها. موجة كتك والي waliokuwa mawaziri katika Awqaf wa Misri, katika fatwa yake ya kukataza kupamba makaburi na kujenga makubba juu yake na misikiti, yasema: wa bihadhihi almunasaba adhkuru anna ahada kibari alsharqiyin hadathani an ba'di asalib alisti'mar fi asia anna ad-darurata kanat taqtadi aw taqdi bitahwil alqawafil alatiyah min alhind ila baghdad عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية. كيوفوبي كلكونا مسافرة بيشارة إكي توكا إنديا إكي إلكيا بغداد كتوكا إنديا مبكا بغداد إكاوا وكولوني ومتنجزا برابرا مبيا ونما كسوديو ياو واو نفايدا زاو نزجيو واو إلي واتو وبيتنا نجيا زيدا وسيبيتنا لنجيا مبايو wameizoea kila siku, barabara imebadilishwa. Walam tujdi ayu wasilatin min wasaili diayati fi jaali alqawafili takhtaru, lakini wamejaribu kila aina ya njia ya kuwaita watu wapite kwa njia ile. Tuseme watu waelekea Mombasa Nairobi, njia ya Mombasa Nairobi yajulikana, leo ikajengwa njia nyingine, watu wakaambia piteni na ile, hawapiti. Kila njia wakaitumia, hawapiti. Wa akhiran, sikiliza hapa sasa, mwisho wakapata njia, ihtadaw ila iqamati iddati adrihatin wa qibabin ala masafatin mutaqaribatin fi hadha at-tariq. Wakaanza kujenga makaburi sasa, hakuna mtu, wakajenga makaburi katika masafa madogo madogo katika njia paka Baghdad, makaburi tu, mawalio mpita wengi hapa, njia mpya hiyo, hapa kaburi linjengwa, pale kaburi limejengwa, pale kuna kubba, pale kadha. Wama huwa illa an ihtazzat al-isha'at biman fiha min al-awliya. Tahamaki tu, ghafla watu wakaanza kueneza, ile njia na mawalii kweli kweli, ile njia na mawalii ikawa yenea habari. Wabima shuhida min karamatihim, wameona karamati nyingi katika ile njia, mtu hajapita azungumza hivyo. Hatta sarat tilka tariqu mahulatan maqsudatan amira, mpaka ikawa hiyo njia imezoeleka, ikawa ndio inaotumika, wakaiamiri njia kwa kufanya hivi. Mnaoabudu makaburi mwatuaibisha jamani, kufikia kiasi hiki mpaka makafiri watuteka akili zetu jamani, na nyie mnaolinganiwa mterevuka lini? Mfungue macho mjue kuwa hawa watu wawatezea akili zenu. Vipi wewe mtu mzima na akili yako utakwenda kwa maiti pale ukamuombe akufanyie nini? Yule maiti kitu gani atakufanyia? Badala ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alhayy alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala, mtu aelekea katika kuomba kaburi, kuwaomba maiti la ilaha illa Allah. Na la kusikitisha, si kuwa eti hili lafanywa tu, bali wapo wanaolingania katika hili jambo, na wakiweka madarasa haswa ya kuwaelekeza watu katika kuabudu makaburi. Faliyattaqullah, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, walingania watu katika kuabudu masanamu, kwa sababu hakuna tofauti ya anayeabudu sanamu na yule anayeabudu kaburi, kwa sababu anayeabudu sanamu aabudu kwa sababu ni njia inayomfikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madai yake, na huyo pia atumia kaburi na maiti kuwa ni njia kumfikisha Allah subhanahu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madai yake. Na wewe muulize hata baniani budha, muulize kwa nini wewe umwabudu huyu umuita bagwan kama nani, kama ni jina wanaoita. Mimi nishamuuliza mmoja, akasema sisi bwana twajua njiwe lile, wallahi alitamkia hivyo, lakini yule alikuwa ni mtu mwema. Sikiliza vizuri, hivi hivi anambia, sisi tuweka ile statue kama sura yake. Sasa hatufiki kwa Mwenyezi Mungu, yani Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyodai, isipokuwa kwa kupitia hawa. Tayeb, kumbe ni kweli kama tulivyoelezwa katika Qur'an, na hawa pia ni kama wasema kuwa hatuwezi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kupitia nani? Maiti. Tofauti iliyoko ni kwa yule aliyeka sanamu, wewe ukaenda direct, lakini nyote mwafanya ibada moja, hakuna tofauti. Maana abuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Haya ndio anafanya. Hatta sarat tilka at-tariq ma'hulatan maqsudatan amira, kisha akasema wa uhibbu an ursilaha kalimatan khalisatan liwajhi Allahi ila al-muslimin fi mashariqi al-ardi wa magharibiha, napendelea nitume kalima kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waislamu wote mashariki na magharibi. Ayuqli'u an tadkhim al-maqabir wa wache kuyakuza makaburi, fa innaha nu'ratun lil-fardi wa da'watun ila al-ananiyyati wa ila al-urs tuqratiyyati, maneno ya kizungu kiandikwa kiarabu balatu al-mamqutati, wa an ya'udu ila rihab ad-din allati tusawi bayna an-nas jami'an ahya'an aw amwatan. Hii ni na'ra ya kumfanya mtu kuwa yeye ni mbora afanye kuliko wengine, na hii ni njia iliyotumika katika baadhi ya nidhamu za kikafiri kuwatukuza baadhi ya watu juu ya wengine, wakawafanya wako juu zaidi kuliko wengine, warudi katika Uislamu na dini ya Uislamu ambayo yasawazisha baina ya watu wote wakiwa hai na maiti. La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa, hakuna yeyote ni mbora kuliko mwingine isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وما قدمت يداه من اعمال خالصه لوجه الله نكيل كيلichotanguliza mikono yao katika amali walizozifanya khalisatan liwajhi Allah. Kinyume na hivyo, hata ukajengewa kaburi, inshallah kaburi lako lijengwe kubwa ghorofa nane, kama wewe ni muovu, ni muovu tu, huwezi kuwa mwema. Kwa hivyo ni amali zako ndio zitakazokutakasa. Wallahu musta'an. Inshallah ta'ala, hii kichamusho sitokizungumzia, taruka moja kwa moja, fa in qulta hadha qabru rasulillah sallam ila akhiri, inshallah ta'ala ayo tutakuja kuzungumzia kesho biidhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.